colgou a señora Ana. Pero bueno, xa temos por aquí os convidados, e vamos sin máis delación e máis tempo, vamos darlles a benvida. Boas tardes, quen estamos por aí? Xosé? Xosé, sí, boas hola. Tardes. Hola, Xosé, boas tardes, como estamos? Pois pues aquí, pues, climatolóxicamente ben, estamos aí pasando unha temporada con frío matutino, pero pola tarde, despois durante o día, pues bastante ben, bastante perfectamente. Sí. Muy ben. ¿Qué vamos a falar hoxe? ¿De qué vamos? Bueno, hoxe temos un convidado especial, eu supoño que especialísimo. É unha persoa da máxima relevancia da provincia de Ourense. Hoxe temos o orgullo de ter connosco unha persoa que acaba de deixar neste momento a subdelegación do goberno de Ourense, que xa neste momento todos os galegos, sobre todo os de Ourense, saben que estamos falando de don Camilo Ocampo Pérez, que foi durante os últimos 8 anos o seu delegado designado por o goberno a exercer esa función aquí na provincia de Ourense. O resultado parece que foi totalmente satisfactorio a xuzgar, porque non hai ninguna persoa, nadie que teña que objetar algo á labor desarrollada por esta persoa. Eu creo que a labor de algúns articulistas por aí dedicar a publicar en periódicos alabanzas, periódicos tampouco sospeitosos de que sean moi gratificantes con certos colores políticos, como pode ser a Voz de Galicia, pois fixo algunha apoloxía maravillosa sobre a marcha del, incluso pedindo que este goberno debía darlle continuidade, debía confirmalo a continuar esta función, porque foi, digamos, espectacularmente satisfactorio, o sea, calificado dun traballo tenaz, dialogante e honesto. Pero estas adoracións, eu creo que todos os que temos a satisfacción, o orgullo de conocelo, sabemos perfectamente que son cortas, que foi unha persona que eu digo con toda a franqueza, que se as eleccións en Ourense, en vez de ser as eleccións generales para o concepto que tiñan, non? Se fora para elegir o seu delegado, evidentemente os votos en contra habían sido exactamente cero. O sea que había un pleno absoluto hacia esta persona. É unha persona que eu creo que nunca foi ni foi algo máis, sempre con seu delegado, o sea, pero de seu delegado foi un señor. E eso capacito para haber sido un inspector como foi anteriormente, un inspector, y ahora será un magnífico catedrático na Universidade de Vigo, porque ten todas as condiciones para ser o que él realmente, en todo o que toque, sabe exercer unhas funcións de unha forma extraordinaria. Eu creo que esta persona era un Camilo Ocampo Pérez, non sei se podes conectar con él. Sí, sí, sí, pues témolo do outro lado, sí, témolo tamén en línea. Vamos a dar as boas tardes a don Camilo. Hola, muy buenas tardes. Hola, don Camilo, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Aquí, hola, buenas tardes. Hoy no está Xulio Cousil, pero está Armando Fernández. Muy bien, Armando. Pues, bueno, pues estaba haciendo, don Camilo, intentando hacer una modesta presentación sobre a labor desarrollada, que habíamos comentado que por estas injusticias que ten o devenir político, non, pois que haya uns cambios que a veces estes cargos que non debían ter esa movilidade que se lle dá por a razón de colores e tal, pois que debían haber permanecido, e este era un dos casos que estaba reconocido incluso por algún comentarista de periódicos, como decíamos, nada sospeitosos, non, como podía ser a Voz de Galicia. Bueno, esas presentacións son moi peligrosas, porque logo despertan expectativas que o goberno non cumple. Pero en calquera caso, tamén me permitiría facer unha consideración, que é que para determinadas ideas encaixan determinados proxectos, e para leválos a cabo se necesitan determinados equipos e organigramas. E unha vez que os proxectos e as ideas son outras, deben de ser tamén outros os equipos e os organigramas que, representando eses proxectos, os leven a cabo. Eu de ninguna maneira tampouco podería permanecer, de acordo cos meus principios, ahora nesta nova etapa onde goberna o Partido Popular. E nós en Ourense fomos a ocupar os cargos non por ocupalos, sino a traballar en equipo en favor dun proxecto, en favor dunhas ideas, e para, en fin, sacar a Galicia do atraso, se pode decir, no que seguimos estando, e encarrilarnos nun desenvolvemento socioeconómico que é o que nos merecemos todos. Nesas ideas vamos a seguir, nos proxectos correspondentes ás mismas vamos a continuar. Entendo que é a nosa misión principal, a pesar das diferencias que poda haber ahora mismo no seu do partido, en algún problema que outro, que sempre en vísperas de congresos ocorre. De todos os xeitos, agradezo tremendamente a presentación e agradezo tremendamente os halagos que fixeron de mí. De todas formas, hai que considerar que foi un traballo arduo, non? Eu creo que aí confluyen moitas... Sí, escoítese. Sí, perfectamente. Pois que é unha ocupación que requiere moitas variables, moitas actividades diferentes. Eu creo que é unha labor que obliga a ter unha actividade permanente durante 8 anos cada día, non? Aí sí que non hai noites nin fins de semana, non? É permanente, verdad? Pois sí, realmente é unha entrega total a que se requiere, porque o cargo de subdelegado, se ben é certo que desde que foi sustituiu este o de gobernador civil, cambiaron algunhas cuestións, que por outra parte en algunhas cousas está ben, pero noutras non está tan ben, porque a subdelegación do goberno, se queira ou non, é a proxección que debe ter o goberno de España na provincia, baixo a superior dirección da delegación do goberno na comunidade de que se trate. En este sentido, un cargo que non debe de xerenciarse demasiado no sentido técnico da palabra, é un cargo que debe de manter a idea de posición política, porque de un modo ou de outro ten que estar preparado para esa representación dun goberno, como acabo de dicir, non? É certo que as condicións que establece a lei, que é a do 97, para exercelo se requiere ser de grupo A, grupo A1, que por outra parte requiere un informe do Ministerio do Interior, a súa vez que o nomeamento por parte do delegado do goberno e a aceptación por parte do ministerio de quen dependa nese momento, non? É dicir que se requiere efectivamente un perfil técnico e se requiere efectivamente un perfil actitudinal importante para o seu desenvolvemento. Pero eu diría eso, que a reflexión sobre o feito e a reflexión sobre nós mesmos no exercicio deste cargo nos leva a considerar a importancia que ten esa dimensión política do mesmo. De todos os xeitos, claro, a dirección política da policía e da Garda Civil nunha provincia pois xa por si solo é suficiente como para requerir todas as horas do día, pero por outra parte a coordinación do resto dos centros directivos da administración periférica, da Administración Xeral do Estado na provincia, pois tamén é importante. Por último, está a xestión propia da subdelegación do goberno e a inspección dos servicios integrados, que tamén requiere pois un traballo continuado e de xestión diversa e que obliga a unha, en fin, a estar todos os días encima. Sí, recordo a ver que esas salidas de recorrendo a provincia cada día facía cento de kilómetros, aparte das ocupacións de despacho, non, que tamén eran obligadas. Era un sin vivir, non, de cambiar de un lado o voto por esa representación institucional do Estado que había que levar a cualquier parte da provincia. Claro, ese é un aspecto importante de gran trascendencia. Ten varias variables, pero unha delas é que para coñecer ben a provincia hai que visitar. Para coñecer os alcaldes hai que falar con eles. Para saber os problemas que hai en cada sitio hai que velos. Isto evita tamén escribir. Evita efectivamente outros traballos de xestión máis burocrática e permite un conocemento directo dos problemas e, polo tanto, un análisis máis fácil e seguramente unha toma de decisións máis axustada ás necesidades en cada caso, non? Ahora, isto requiere, claro, o traballo do despacho e, ademais, é dicir, principalmente sería outro, non? Pero o traballo de despacho tamén hai que facelo, non? Tamén, lógico. Claro, claro, porque, vamos a ver, creo que incluso ante unha accesibilidade tan fácil que tiñamos, por exemplo, desde o punto de vista dos alcaldes, que eu que máis coñezo, pois a todos íbamos caer, evidentemente, ante don Camilo para presentarle os problemas e para que nos auxiliara. Eu concretamente desde Lobios teño moitos temas que se abriron con él e que se cerraron con él, porque a capacidade de solucionar problemas era inmensa, non? Entonces temos de ellos temas, por exemplo, todo o plan E, non, que se desenvolveu desde a subdelegación do goberno. Temos esa relación con a Confederación Hidrográfica de Miño-Sil, temos o caso do embarcadeiro, as relacións para levar a cabo este tema que está todavía pendiente, que é o da piscina termal de Río Caldo, buscar unha solución donde a burocracia había entorpecido tanto. Todas estas cousas que cada día nos obligaban a ter esa entrevista e que, como era accesible, pues todos sobrecargábamos sobre o mismo lado, non, buscar a solución a través de don Cabilo. A veces hasta pensarías que, dice, que pesados somos, non? Siempre encima da mesma persona, da mesma persoa. Non sei, Pepe, o que pensarades, eu non sei. Pero, eso non, por favor. O que sei é que eu facía encantado. Quero dicir... Eu facía encantado porque eu consideraba a miña obligación principal, e por outra parte... Porque a política é eso. A política é estar nos sitios para estar cerca dos problemas das persoas, para estar cerca daqueles que resolven problemas a outras persoas, como son os alcaldes e os concellais, e axudar a resolvelos, porque senón a política, xa me diredes a min, sí, para que valía. Qual é a súa función fundamental nunha sociedade como actual. Pues, claro, eso requiere, como decía antes, coñecemento, pero requiere tamén pois accesibilidade, requiere cercanía, non só, digamos, institucional, sino tamén emocional, porque é que permite un xogo de relación fácil, é que permite conocer os problemas a fondo, e é o que permite trazar estrategias, e do conxunto delas escollera a que máis interesa, a que máis adecua as necesidades, como acabo de decir. Efectivamente, pois eu esforceime moito en nese ámbito da función, non? Claro, sí, sí. Eso dou fe, non, porque había temas complicados e que se baten en moitas portas e que, bueno, as atencións son menores, en cambio, sabendo que o chegar aí a súa delegación tiñamos o apoio e o impulso e a tenacidade do súa delegado para poder traballar ese tema hasta chegar ao último tema. Eu creo que hai temas que nos, por exemplo, no caso do balneario, tivemos por menos 5 ou 6 reunións sobre o mismo tema, non, con desplazamientos hasta Río Caldo incluso, o sea, que cada tema era tomado cunha profundidade, con todo nivel de detalle, para que se pudera levar a cabo, o sea, respondía a unha línea de eficacia, e iso quedará sempre no recuerdo do traballo inmenso que realizou don Cabilo á frente da súa delegación. Por eso se... logo me alegra moito esas avaliacións tan favorables, eh? Ahora, que eu creo que en parte tamén está, pues eso, a cercanía afectiva que nos une sempre axuda a que valoredes a un, pois, pues, miren, todos os xeitos é unha satisfacción para mí saber que, en fin, que mentre estiven, pois, pues, poden ser útil a todos vos, pois, bueno, agrada terminar 8 anos, casi 8 anos de traballo, que, bueno, recibir ese reconocimiento, eso resulta totalmente agradable. Outra parte, me gustaría sacar aquí un tema. Sí, sí. Que un dos cometidos que teñen as delegacións do goberno, como digo, desde a baixa dirección, se se quere, ou desde a coordinación por a delegación do goberno coas demais delegacións, que é o de impulsar a cooperación de todas as administracións, non? Claro, neste momento é moi difícil tomar unha decisión, porque a decisión afecta a varios ámbitos de competencias. Pero claro, cuando un cidadán nunha carretera de titularidade provincial ten un problema coa neve, non lle vayamos dicindo que para sacalo dali ten que ir a máquina da Diputación. E como a Diputación ten unha sola máquina para provincia ou dúas, pois que vai a tardar horas e horas. Efectivamente, ese cidadán ten un problema e entre todos temos que resolver. E para iso, hai un cometido importante da súa delegación, é impulsar a suma de esforzos de aquelas entidades ou aqueles organismos que poden axudar a resolver ese problema no mínimo tempo posible. Eu creo que merece a pena, é un esforzo que merece a pena. É difícil porque a complexidade das administracións é grande, non sempre todas facilitan as cousas. E nese sentido eu penso que pode dar unha calidad de vida importante a unha provincia o feito de que se tome este cometido en serio tamén. Eu creo que de aí podemos aprender todos. Tamén é certo que non todos os alcaldes facilitan a cooperación e a colaboración. Por exemplo, eu recordo os temas de seguridade ciudadana. Nos temas de seguridade ciudadana, os alcaldes, bueno, daqueles concellos onde hai policías locales, teñen un papel importante. O presiden co seu delegado de goberno, co seu delegado de goberno no seu caso, a xuntas locales de seguridade. Bueno, pois non sempre este cometido se exerce coa dilixencia adecuada, e a función é de copresidir, co cual enrarece a veces as relacións e lle dá unha dificultade engadida ao exercicio da función. Isto hai que decirlo. Pero eu, unha vez situado o contexto, o cometido do que quería falar, teño que decir que hei de agradecer a todos os alcaldes da provincia a colaboración que tiven deles. Sempre tiven os alcaldes unhos magníficos colaboradores en general. Pois houve algúns máis que outros. Ao alcalde de Lobios concretamente, pois non o borrarei nunca do meu recordo, porque efectivamente aí houve grandes problemas, desde os incendios que durante unha semana estiveron a punto de entrar na provincia de Ourense, e non sabíamos que na Serra de Santa Eufemia estaban no límite, estaban en Portugal, ou xa estaban en España, para poñer en marcha o protocolo de incendios forestais con país veciño a través da subdelegación do goberno e do goberno civil entonces correspondente en Portugal, pasando por o tema do Parque do Xurés, todas as visitas da ministra de Medio Ambiente Rural e Marino que fixo ali, a iniciativa de Parque Natural sendo Manuel Vázquez, Pachi Vázquez, conselleiro de Medio Ambiente, que se fixo a través da Dirección Xeral que presidía José Benito Reza, pasando por temas como foron, bueno, pois os que decíamos antes de esa obra importante de reencauzamento do río, mellor dito, de acondicionamento do cauce do río Caldo, que tanto traballo deu, porque ali había un edificio que estaba colocado no mismo cauce do río. Supuxo traballos importantes, incluso de informes técnicos, para poder facer o acondicionamento que permitise legalizar o edificio, pasando por as piscinas esas de uso público que o alcalde tanto empeño tiña en poñelas a funcionar, e finalmente non fomos capaces por os atrancos da propia administración, da propia organización do concello. La propia efectivamente foron moitos os aspectos que tivemos aí, que aparte xa da afinidad de ideas e da afinidad de política, pois nos uniron entrañablemente no aspecto humano, que é algo que realmente queda despois de todo, é que o que todos debemos estar pois suficientemente reconocidos, porque merece a pena, é algo que merece a pena na vida, no meu xuízo. Bueno, estoy escuchando francamente, pues estoy haciendo un examen de conciencia de toda de 4 años, ¿no? Y efectivamente, yo que queda de ahí o que sobreviva a todo esto, pues es una gran experiencia, una gran aprendizaje, ¿no? Puedo decir que esto se creo que queda para toda a vida, e eu desecho que isto sea acabe con fortalecendo unha amistade que dure moito tempo, que dure toda a vida, ¿no? Por iso digo que por encima da política, por encima do esto están as persoas que piden un servicio, ou hai que darles un servicio. Evidentemente. Eu creo que don Camilo chegou a de unha clave perfecta. Non hai nadie que poda sentirse diferenciado por ser dun color político ou de outro. Aquí, digamos, foron todos tratados por igual, foi todo... Creo que cualquier persona que tuviera relación con él se sentiría cómodo como si estuviera participando de la misma organización partidaria, ¿no? No había esa desconfianza ni ese atranco, ¿no? Yo creo que eso puede llevar de una forma extraordinaria todo, es un aprendizaje y digamos que a política realmente en sentido positivo, tal como se puede ver con mayúsculas. Como se suele decir, él era su delegado de gobierno para todos, fuesen do color que fuera. Era para todos. O caso é dialogar, chegar a un acordo, cumplir as cousas e poder facelas. Eso é que é así e debe ser así. É así e debe ser así. Eu agora tamén vou a pedir permiso para decir outra cousa. Sí, no te, ten usted... É que no goberno de España, a nosa relación durante bastantes anos foi coa vicepresidenta do goberno, con María Teresa Fernández de la Vega, tamén eran as orientacións que se daban, na COA, de que a vivencia da función como servicio, a disposición total a resolver os problemas dos cidadáns, pois debía marcar sempre o rumbo do norte da nosa función, non? Exactamente. En definitiva, non era solo deste seu delegado. Eu creo que foi unha idea general que, ainda asumindo a cada un en función das súas peculiaridades e personalidades propias, foi a máxima do goberno de España de Rodríguez Zapatero, que en algún caso tamén compre recordalo, porque hai persoas que, minusvaloran determinadas actuacións e determinados talantes e modos de facer que son propios destas dúas legislaturas de goberno de Rodríguez Zapatero. Por iso digo que o que dicía antes, por encima de todo están as persoas, e entón, pois, sexan da cor que sexan, pois deben debeselles, pois, prestarles atención sempre que sea posible, pois arranxar aquel o queso, como ben decía, pois por exemplo dunha nevada, pois poder sacar esas persoas de aí, sen esperar a que veña pois a máquina da Diputación, pois que levará ao mellor pois 3-4 horas. Xa hai unha máquina cerca de un peso Estado. Si a cooperación das administracións se realiza conforme a unha planificación previa, que é como deben de funcionar estes servicios, pois probablemente en media hora esa neve este quitada. Isto, en principio, parece un tema como que hai que estar atentos nos eventos ou casos puntuais en que se producen os problemas. Pero, lonxe deso, requiere traballos previos importantes. Por exemplo, requiere falando, como decía ao principio, tal como están as competencias hoxe nunha subdelegación do goberno. Como está hoxe en España, visto o modelo que temos, que nos demos a nós mesmos a través da Constitución Española de 1978, que se conoce como modelo das autonomías, ¿verdad? Claro, isto significa entender que previamente a que ocurran os problemas, é dicir, no mes de outubro, debe de haber as reunións suficientes e necesarias para que deputacións, Federación de Municipios, Administración Autonómica, no noso caso a Xunta de Galicia, algún concello representante deses puntos de dificultades, parte da FEGAN, pois podamos poñernos de acordo, Guardia Civil, por suposto, porque a seguridade viaria é un cometido principal no goberno de España, e, polo tanto, a circular con seguridade en condicións climáticas adversas, pois é algo que hai que ter previsto. Debémonos de reunir, ás veces que faga falta, como digo, para tomar aqueles acordos é facer aquelas previsións de coordinación no sentido de etimolóxico da palabra, non? De poñernos de acordo para facer as cousas en caso de que ocurran. Intercambio de teléfonos, conocimiento de material que temos, onde están os saleros, os depósitos de sal necesarios, como transmitir a información en caso de problema, como coordinarnos coas administracións de outras provincias, porque no caso noso, por exemplo, de Ourense, temos un problema claro na Cande e no Padornelo, en este caso require acordos coa provincia de Zamora. Como deben estar avisados os alcaldes para que sepan en que puntos están previstos os cortes de camión, se fose necesario, e de coches despois, para evitar que ningún camión de gran tonelaxe se nos cruce na autovía e a paralice durante unhas horas. Todo isto requiere traballos previos importantes. Deses traballos previos se derivan tamén grandes ventaxas, porque logo xa nos conocemos, todos temos as caras dos demais, sabemos como conectar, como falar, como comunicar no momento dado, e a mitad do problema desaparece simplemente por estes traballos previos. E logo, no momento en que aparecen as cuestións, debemos estar atentos e debemos estar dispostos para poñer en marcha o planificado. E non podemos olvidarnos que as memorias ou os documentos de autoavaliación e de avaliación nos van a permitir o ano seguinte mellorar o traballado, non? Exactamente. Neste sentido, eu creo que o noso método de traballo seguiu un pouco estas líneas. Creo que axudamos a resolver moitas cousas. E penso que pode ser un bo camiño de aprendizaxe e de desenvolvemento no estado no que nos movemos, onde sempre estamos en temas de competencias compartidas. Que hai que reconocelas como tal e que hai que traballar a partir de él. Como se suele dicir, permítaseme, como decía, esta explicación un pouco, porque a veces tamén desde os órganos de dirección da administración un ten a impresión de que non se coñecen ben, se coñecen dunha maneira moi deficitaria, non? O que se fai, os traballos, a entrega que a veces requieren os cargos políticos. Tamén é certo que aquí en Galicia, en Ourense, como decía, as líneas políticas do partido do PSDG, PSOE, sempre foron tamén estas, estar moi cerca dos cidadáns, estar cerca de todas aquelas personas que toman decisións en orden a axudar a resolver os problemas de que nos ten, estar ao lado do que sufre ante calquera problema, e que isto tamén, pues, en fin, axudou a que a nosa tarefa se comprendese mellor, se soubese entender. Como se suele dicir, o cociñeiro primeiro prepara as recetas para que despois facer unha boa comida. Vostedes vosotros neste caso, pois, como ben dice Camilo, pois esas reunións previas para despois non chegar a ter atrancos, a ter, en fin, andar en imprevistos, pois é como se ten que facer, ou como se debía facer. Pero esas reunións, pois, para estar preparados, porque nadie sabe o que pode pasar. Porque estar preparados, pois, con Guardia Civil, Protección Civil, Policía, e despois os medios que hai da Diputación para as estradas, para camiños, en fin, moitas das cousas. E como ben dice Camilo, pois estar preto á xente, que son a que tengo os problemas. Isto, ademais, con todo iso que acaba de dicir Armando, pues, hai que sumar que hai unha serie de competencias compartidas en todo isto, con a complexidade que iso implica. Eu supoño que hai unha dificultade añadido. Podemos decir que o subdelegado, neste caso, é un representante único do goberno para toda a provincia, non? E ten unha labor de coordinación moi importante aí, non? É unha labor moi sacrificada, e que creo que é unha gran satisfacción estar 8 anos e poder marcharse pola porta grande, rematar unha etapa e deixando listón inalcanzable, o por lo menos muy difícil de alcanzar, de poner, porque é unha actividade e unha forma de levar as cousas que pode ser un modelo para que non queira seguir, ¿no? Para que se poda levar as cousas con os mesmos resultados positivos. Isto é o que penso. Eu non é a primeira vez que oigo falar de Don Camilo. Non é a primeira vez hoxe que xa oín máis veces comentar, por exemplo, pois comentar con Xulio, cando estamos pois por aí a mellor falando de certas cousas, como se suele dicir, a micro pechado. Pois un home que estuvo sempre ao lado de quen o necesitaba, se lle podía axudar, pois sempre estaba ali para os problemas que xurxiran. E despois ir a visitar, por exemplo, estar nun sitio e visitar aquel ou aquel que viña a visitar o seu despacho e tal, porque, como ben dicimos, dixemos nun comezo, tamén hai as horas de despacho. Non é solamente ir aquí e ali. Hai horas de despacho tamén. Sí. Eu, de todos os xeitos, quero decir que, bueno, eu tive unha gran axuda nas líneas, nas trayectorias que se marcaron por o goberno de España, sobre todo, xa digo, a través da vicepresidenta do goberno, e tamén as líneas de traballo do propio Partido Socialista, que dende a política presta vía. E aí, pois, eu interpretei, como digo, o papel o mellor que puden, pero non é só o mérito meu. Despois tamén teño que falar de que tiven un equipo de colaboradores, sobre todo nos últimos anos, que xunto cos funcionarios, grandes profesionales, que tiven a suerte de contar con eles na Administración Xeral do Estado, que tamén me permitiron moito esta tarefa, porque, digamos, aqueles traballos máis deles eu tiña que preocuparme pouca cousa, porque sei que sabía que estaban ben feitos. Isto tamén, claro, axuda moito a facer esta tarefa, polo tanto, é unha cuestión de todos, é unha cuestión da línea política, como decía, da idea que xenera un programa a partir do cal se montou o organigrama, en ese organigrama forma parte dun equipo de traballo, pero que despois, mesmo ao constituir equipo para leválo adiante, claro, se un conta con bons funcionarios, grandes profesionales, se un conta cun Corpo Nacional de Policía e cunha comandancia da Guardia Civil ben organizada e efectivo, efectivos nos seus desarrollos, e por outra parte funcionarios na casa responsables do que fan, me parece que en todos estes anos non perdimos ningún recurso, creo que non perdimos recurso algún. Pois, en fin, apoiado por unha secretaría importante, si ben os directivos da Administración Xeral do Estado en condicións que realmente me axudaron moitísimo en todos os campos, chámese Instituto Nacional da Seguridade Social e da Tesorería, ou chámese Servicio Público de Empleo Estatal, ou chámese Fogasa, que nestes anos tamén foi un organismo que tivo cantidad de traballo, que foi incrementando ano a ano hasta multiplicar seguramente por 4 que tiña no ano 2004, que chámese Jefatura Provincial de Tráfico, chámese Jefatura de Carreteras do Estado, en fin, contei, tiven a suerte de contar aí con personas que realmente son bons directivos, bons profesionais, que me axudaron moitísimo en calquera problema que houvese, fose no centro penitenciario, ou fose, si se quere, en outro ramo da administración, que mesmo pode ser a inspección do traballo, en fin, sempre contei con gran acerto na toma de decisións, o cual tamén me permitiu a min facer máis esta outra función hacia fora, de presencia na subdelegación do goberno, como digo, con proxección hacia fora, para poder coñecer, poder aprender, poder, pues, en fin, axudar a resolver o mellor que se podía, ¿no? En ese capítulo das forzas de seguridade do Estado, forzas de corpas, hai algo, por exemplo, que queda algo anecdótico, algo que sea así interesante, que quede pendiente de resolver, ou que fora máis difícil de resolver? Pues vamos a ver, eu un caso que creo que ten moito interés. Eu, cando cheguei no 2004, pois, da primavera de 2004, un dos temas que vin que tiña importancia social grande, do que me falaba a xente por a calle, do que me falaban alcaldes da zona, do que me falaron do propio Partido Socialista, Partido Popular e mesmo do Bloque Nacionalista Galego, era un caso de un crime cometido en Viana do Bolo. Que te recordarás, José. Sí. E era pues unha moza xoven e bueno, apareceu morta, o cadáver apareceu tirado nun solar cheo de maleza ali na propia vila, e que non estaba esclarecido. Realmente é un tema que a mí me provocou moito. Eu fun a Viana, estive reunido coa familia da vítima, falei as autoridades judiciales correspondentes, o fiscal que levaba o caso tamén estaba moi preocupado co tema, e levaba xa, pois, me temo que 3 anos sin esclarecer, a pesar dos esforzos enormes que fixera pois, a unidade de Policía Judicial de Garda Civil, non? E que, bueno, pois tiven a suerte de que hai, pois, máis ou menos un ano se esclareceu o caso. Esclareceu o caso. Para mí foi unha enorme satisfacción o poder chamar a nai para decirle que o caso estaba esclarecido, policialmente esclarecido, de que o presunto autor iba a ser posto a disposición judicial no plazo correspondente, non? É unha satisfacción grande. Hai outros casos por estilo, casos parecidos. Eso que en ese sentido, pois, digamos, tamén moita suerte. Outro foi un conocido crimen de Vistahermosa, no ámbito de policía, que en cuestión de pois, un mes foi posto a disposición judicial tamén. En principio era dificilísimo o presunto autor. Claro, ese tipo de cuestións teñen sempre a tensión, e a tristeza de ver que non se dá resolución un caso, de vivir con esa angustia, e teñen tamén pues, alegría cuando un caso se esclarece. Deben de servirnos para aprender, deben de servirnos para facer a prevención adecuada. En ese caso, a provincia de Ourense, eu creo que é unha provincia bastante segura, no tema de que seguridade no sentido estadístico da palabra, claro. Dar o concepto de seguridade un enfoque estadístico é moi arriscado, porque por moito que digamos, mire a tasa de criminalidade en Ourense, de infraccións cada 1000 habitantes, é tanto, porque a menor ou das menores de España, en estes anos pois sigue decrecendo a pesar de todo, que a eficacia policial tamén é alta, máis alta que a media de España, e o número de detidos é proporcional o número de casos increscendo cada ano, son resultados satisfactorios que nos deben de ser de alegría en ese caso. Pero aquela persona que lle toca un caso e que solo se ve un que está sin esclarecer, non lle vayamos dicindo que somos unha provincia segura, porque seguridade tamén se vive de unha maneira subjetiva que hai que ter en conta, non? Pero nese sentido eu creo que nos temas de seguridade ciudadana, a pesar dun repunte que houve no último ano e pico de roubos con forza nas cousas, algún con violencia, a pesar de eso, eu creo que a eficacia policial na provincia foi números en términos numéricos, conta con as cifras que nos permite decir Ourense é unha provincia segura. E incluso proyectar isto tamén, porque cando alguén fai un viaxe, elixe un destino, eu creo que a seguridade é un dato importante a ter en conta. Desde logo. que a menudo decimos y falamos con sentido de futuro de que el turismo debe ser un dos ingresos importantes en Ourense, pues deberíamos de ter esto en conta e sabelo manexar mellor e dar a conocer con máis, en fin, con máis seriedade e con máis insistencia, porque pode axudarnos moito a ese desenvolvemento. Por outra parte, bueno, estamos avisando que están chegando a oriña de poder, en fin, eso que lle chaman o money, eso dos carcos. Pois sinto muchísimo, gustaríame seguir hasta o final, pero quero despedirme de ustedes, de todos vos, e dicir que hai, non hai un mal aluno, senón un bom mestre, e Camilo penso que é un bom mestre, por iso escolleu os vos alumnos. Que ademais, profesionalmente, creo que ando por ese lado ahora, non? Por o lado dos alumnos, non? Sí, pero un bo mestre tamén hai que pensar que non é só aquel que domina a materia, que é cercano afectivamente aos alumnos, e que é transparente nas exposicións, é claro, senón que tamén, ao final, ten que conseguir que os alumnos aprendan. Exactamente. Non se trata de ensinar moito ben, trátase de que os alumnos aprendan, non? Pouco hai que ter en conta isto. Bueno, sentido, don Gabino, ya... Oxe tocará ver o partido de baloncesto ás 8, non? Sí, sería o partido. Armando non sabe por que falamos, pero sí, o sea, sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Ademais, o Real Madrid vai perder hoxe, me parece. En Barcelona contra o Madrid, efectivamente. Sí, é que o entrenador é Diego Ocampo, e este Ocampo son os de algo, verdad? Sí. Entrenador axudante, do Cajasol. Muy bien. Bueno, pues quiero cualquier día estaré en contacto para hacer algún plan que tenemos ahí, que teño ahí previsto para inmediato, xa, don Cabello. Pues perfectamente, a vosa disposición, encantado de estar con todos ustedes. En fin, lo que pueda ser útil, no duden en llamarme, que estaré encantado de falar y de comentar o que haga falta. Pues muy bien, Camilo. Moitísimas gracias pois por perder este tempo connosco, e que neste humilde programa de Sempre en Galicia, aquí en Radio Cornellá. Moitas gracias. A todos os ointes, saludos da miña parte. Repito, encantado de poder estar con todos ustedes. E a ti, Lamela, pois o mismo. Un saludo moi forte. Hasta o vindeiro sábado. Efectivamente. Un aperto moi forte. Hasta logo. Hasta logo.